Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów. No, odważna propozycja. Chodźmy w tango o 4 rano. Zostawmy to, bo się zamyśliłem. 4 po 4. Czas na piosenkę dnia. Dziś Glenn Hansard. I got nowhere.

Gdyby ta piosenka za państwem chodziła przez najbliższych kilka, może kilkanaście godzin, tak, to właśnie ta piosenka czepialska. Być może warto zapamiętać jeden z utworów, które skutecznie budzi. Może na jakoś wprost, ale jednak. 11 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. Przypomnę, dla wyrównania szans, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A jako, że kontakt z nami na trzy sposoby, to myślę, że już czas na nasz znak, sygnał. Piątkowe trzy szybkie ciach, ciach. Nie da się, chociaż czasem tego chcę, tchu nie daje słabać, nie. Zaraz tu zjawi się. niecierpliwy świt zaraz tu zjawi się. No, musi to ciekawie brzmieć dla tych wszystkich, którzy no, gdzieś na przykład za Wielką Wodą jeszcze w trakcie czwartku późną wieczorową porą. No, takie sygnały również od Państwa otrzymujemy. Ale pierwsze sygnały dziś mailowo, telefonicznie i smsowo. W kolejności smsowo Polska Południowa Wschodnia. Silna drużyna dziś się, można by tak zaokrąglić, że Bieszczady górą. Wciąż zimowe, ale przecież gorące pozdrowienie właśnie z Bieszczadów. Wytrwale śle pani Małgorzata. Pierwszy sygnał smsowy. Brawo. Serdecznie dziękujemy. Mailowo dziś pan Kuba na polu jedynka poniżej zera, a ja w Dębicy. Może dziś będę pierwszy. Próba hat-tricka. Panie Kubo, udało się. W drodze do Ustrzyk dziś. No właśnie ustrzelony. Pierwszy sygnał mailowy. Serdecznie gratulujemy i właściwie troszeczkę z boczku, ale jednak Beskid Niski się odezwał jako pierwszy w postaci pana Mariusza. Również, choć za oknami też z prefiksem, to te gorące pozdrowienia otrzymują państwo z Beskidu Niskiego od pana Mariusza, który zgłosił się jako pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie dziękujemy. To trzy sygnały na teraz. Mailowo, telefonicznie i SMS-o. Oczywiście w dalszej części naszego budzikowego spotkania polecamy i zapraszamy nie tylko te krajowe, ale także jak podglądam, posłuchuję zagraniczne sygnały od państwa. Mile widziane. Pogodowe, drogowe, wszelakie inne. 17 minut po godzinie 4. Za chwilkę powitanie nowego dnia, a wcześniej, a no właśnie, kiedy przyjdzie dzień. Tośka Krzysztoń. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. Moim drzewom one pójdą też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim ptakom, one pofruną też. To ja powiem moim ptakom, one pofruną też. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. to jest każdy dzień. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Ten szczęśliwy dzień to jest każdy dzień. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. No i już 21 minut po godzinie 4. Rozpoczynamy nowy dzień, piątek, 16 lutego przed nami, 47 dzień tego roku. Jeszcze troszeczkę brakuje i właśnie i dzień będzie zdecydowanie odczuwalnie dłuższy. No na razie potrwa 10 godzin, to i tak już więcej, o ponad 2 godziny od najkrótszego w roku. Słońce obudzi się przed godziną 7, zajdzie przed 17, a dziś imieniny Danuty, Julianny i Daniela. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 16 lutego, 22 minuty po godzinie 4. Na dzień dobry, no może i taka mała kawa, choć to też w tytule, ale i w nagraniu można doszukać się również i kofi. Choć tam zdaje się pada copy, copy paste, Pius Spinacci, Cortez. Wychodzę, mijam dzieciaków kilku bandę, już nie underground, teraz ground under. Poprzestawiane słowa i znaczeń szyk, wiesz, na wierzchu ukryty w mieście zgrzyt. Szerokość powiek zdradza mi ich stan. Skręcam za rogiem i skręcam sam. Bo po buchu bucham idei i buchalterią. Idę mainstream palić i to całkiem serio. W kawiarni obok zamawiam soj latte. Soj un artista, nie noblista, raper. Zza brzegu kubka rzucam, więc spojrzenia mierzę, oceniam, mam ocen arsenał. Ta zwykła myszka, tamten korporobot, tam robot, moher i jakiś nerd obok. Klnę zdrowo nad ich szarości gamą, poranną kawą, co smakuje im tak samo, bo są kofi, paste, tak bardzo kofi, paste, kofi, paste, kofi, paste, kofi, paste, kofi, nic nie zmieni zgrai, która chodzi mi pod nosem. Jej kart tak zgranych nawet z ziemi nie podniosę. Rekonesans robię i renesans myśli znikąd. Postmoderna to lubi tu dokleić, a tam przyciąć. Do kawy dodam sobie nowych smaków kapkę. Szczyptę ironii i obrazoburczych natchnień. Karmię się nimi, zatykam sobie dziury w ego. Letnia lura da się spotkać moich myśli brzegą. Trochę brzemi krew, krew i zaczyna kipieć czajnik. Wy za szybą, czemu jesteście tak zwyczajni? Kopię kopii, ksero najprostszych wyborów. Tu się rodzą nowe rzeczy, już podaję wam do stołu. Pijcie z tego wszyscy, nie wierzcie bzdurom. Mavio, brand new, rendezvous z popkulturą. Taki chyba jej urok i kolejny paradygmat. Próbuję kawy od mieszania mi wystygła. Wszystko jest kofi, hey. Tak bardzo kofi, paste, kofi, paste, kofi, paste, kofi, paste, kofi, paste. Tak bardzo, bardzo, paste, kofi, kofi, paste, kofi, paste, kofi, kofi. Teraz będą emocje. Moje ręce nie klaszczą, nie chcę ich brudzić. Przybieram w słowach, wyjdę do ludzi. Wyjdę i pójdę tak przed siebie. Wyjdę i powiem, że nic nie wiem. A słowa puste nabiorą głębi. Nad wody lustrem banał w kręgi popłyną sobie szerokim nurtem, szerokim nurtem. Połam na niego teraz my, wszystko miesza się ze wszystkim, wszystko miesza się ze wszystkim. Teraz my, to naprawdę mniej więcej, nie lepiej. Bang. Cortez nie tak dawno z Imbirem, teraz z przyjaciółmi. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy wybrane wydarzenia. Budzikowe kalendarium. I trzy wspomnienia tych wielkich z tego świata, którzy żyli niegdyś, no a łączy ich wspólna data, właśnie 16 dzień lutego. 353 lata temu w Sokołówce koło Lwowa zmarł wskutek ran bitewnych hetman koronny Stefan Czarniecki, bohater wojny ze Szwedami. Zmarł w 1665 roku. 260 lat temu urodził się Julian Ursyn Niemcewicz, pisarz, działacz Stronnictwa Patriotycznego, poseł na Sejm. Przypomnijmy, podczas insurekcji sekretarz Tadeusza Kościuszki był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pisał wiersze, utwory sceniczne jak Powrót posła. Pisał także pamiętniki, a zmarł na emigracji w Paryżu w 1841 roku. No jeszcze jedna data, 61 lat temu w Los Angeles zmarł Józef Hoffmann, pianista, kompozytor, autor koncertów, symfonii, sonat, miniatur fortepianowych, mazurków i preludiów. Był wynalazcą, opatentował ponad 70 wynalazków, m.in. wycieraczki do szyb samochodowych czy resory samochodowe. A, pamiętamy jeszcze o tym, że wynalazł spinacz biurowy. W 61. rocznicę śmierci wspominamy Józefa Hoffmana. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy oczywiście także w muzycznym kalendarzu, to już za niecałą godzinę. A za 3 minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. No chmury? No chmury. No trochę opadów też będzie. Szczegóły za 3 minuty. I punktualnie 4:30. Czas na prognozę pogody. Dziś pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie możliwe przelotne opady, w województwach południowo-wschodnich. Uważajmy rano na mgły ograniczające widzialność ledwie do 100 metrów. W województwach zachodnich deszcz ze śniegiem, ale to w ciągu dnia będą opady stopniowo zanikające. W pozostałych regionach przemieszczające się z zachodu na wschód opady śniegu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem. Możliwe także opady marznące, więc uważajmy na drogach. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany jedynie nad morzem, dość silny w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, a na termometrach w dzień, no właściwie taka temperatura jak zwykle. Najchłodniej na Suwalszczyźnie tam 0, w ogóle na wschodzie 0 plus 1, w centralnej części kraju plus 2 plus 4 i tak mniej więcej około 3-4 stopni w większości regionów. Najcieplej dziś, tak jak można było się spodziewać, na Dolnym Śląsku, Szklarska Poręba i okolice. Weekend z Trójką i ze Szklarską, tam do plus 6 stopni. Tyle od pana synoptyka, a i też troszkę ode mnie od tej kuchni radiowej. Myślę, w związku z tym niezwykłym weekendem w Szklarskiej, bo tam silna trójkowa ekipa reprezentuje nas także tu pracujących na Myśliwieckiej, spędza przyjemnie, mamy nadzieję, że i z państwem właśnie ten kolejny już lutowy, jeszcze zimowy weekend. Warunki sprzyjają. Jeszcze do tych informacji ze Szklarskiej będziemy wracać. A teraz w związku z zapowiedzią wracamy do wczorajszego naszego cyklu. Trzy na raz. Działo się działo. Prościzna. Bo i też w związku z pewnego sensie walką karnawału z postem. No to już ta rozgrywka rozegrana. Remis 1-1, a dziś zupełnie nowe rozdanie, choć też w związku z kartką z kalendarza. No i chyba już i tak za dużo powiedziałem. 7-1-3-3-5, a może po pierwszej nutce ktoś rozszyfruje, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Część pierwsza. Yeah. pierwsza część naszego cyklu 3 na raz 7, 1, 3, 3, 5. Niech sobie tak może i troszkę od niechcenia, znaczy nie to, że lekceważę, ale no przecież jeszcze rozgrzewka szarych muzycznych komórek w dwóch odsłonach. No, ciepło, ciepło, tak bym powiedział. Proszę zawalczyć. 7-1-3-3-5, co łączy trzy różne nagrania, a jeszcze nieco ponad 5 minut pozostało, by odszyfrować tę dzisiejszą bardzo trudną zagadkę. Druga i trzecia odsłona szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Życzę, no jeszcze miejsce na pudle się znajdzie. Powodzenia. Co najmniej 1000 wiosek i miast. List w życiu człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Zamknij gaz, to co, że za granicą wujka masz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie, a mój rower ten każdy tutaj dobrze zna. Dostaniesz od wujka list. Nic. To bardzo kocha, pisze długi list. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Ciężka jest od listów torba listonosza dziś. Ludzie, zejdźcie z drogi. Trzy na raz. Oh, Tak, tak i jeszcze raz tak. Pan Kamil z Rzeszowa, a więc jednak południowo-wschodnia część kraju. Silna drużyna dziś także w naszym cyklu 3 na raz. Czyżby w swój klucz dziś chodziło o list? W końcu dzisiaj dzień listonosza. Serdecznie pozdrawia pan Kamil z Rzeszowa. Tak jest, to najprawdziwsza z prawdziwych odpowiedzi. List to drugie miejsce, to pan Marcin z Nielubi, z Dolnośląskiego. Na trzecim miejscu pan Patryk. Czyżby list lub listonosz, dzień pisania listów? Może z pozdrowieniami z zimnego Tarnobrzega. Kłania się nisko pan Patryk. No, nisko też niedaleko Tarnobrzega. A jeszcze pan Wojtek, Lublin, gdzie minus piątka. Jak nie list, to nie wiem. No też ciepło było. Pan Zdzisław, taksówkarz ze Starachowic. O listonoszu dziś właśnie. Budzikowe grono, nie tylko to nagrodzone, od miejsca pierwszego do trzeciego. Rzecz jasna, z gratulacjami. Wyróżnień dziś, no jakoś tak ten dzień pisania listów może. Tak wprost to dzień listonosza. O tym jeszcze będziemy mówić. A w naszym zestawieniu dziś Hej, List, Medytacje Wiejskiego Listonosza i Skaldowie, no i na koniec Beatlesi, Please Mr. Postman. 4:44. Sprawdzamy list. No niech będzie, że i list. List obudności tej krajowej. To za chwilkę. Trójkowy budzik. małopolskie pozazdrościło podkarpackiemu i zdaje się, że Kraków się zgaduje, żeby przebić na jego linię i rzecz ujmując Bieszczady. No dobrze, i pan Jacek z Krakowa wzywa wszystkich do stawiennictwa. Obecność obowiązkowa Kraków też na nasłuchu. Bardzo dobrze. Po drugiej stronie Polski wejherowo i pan Marek informuje, że minus jeden prawie nie wieje i nic nie pada po porannym spacerze z ulubionym czworonogiem. Pan Andrzej z okolic Ryk tak nominalnie, dziś w okolicach Radomska, tam też minus, a na drodze no, trzeba uważać na wertepy. A dziś Opole i Górny Śląsk. Gorąco pozdrawiamy, a więc i Dolny i Górny. Sygnał z Rzeszowa, tam minus 6 od pana Roberta, także prośba, by grać te zmrożone nagrania, które to rozgrzewają. Dobrze. Kolejny sygnał z Krakowa od pani Kasi, może Kraków przebije Bieszczady za oknem na polu, minus 3. I radość, że piątek przed nami. No tak, tak, tak, rzeczywiście już piątek, piąteczek, piątunio. Od 3.50 na nasłuchu, jak zawsze na czas, stacja Ryjewo. Termometru nie ma, nasz wierny słuchacz, pan Darek, ale obecność zaliczona. Minus 2 znad szklanki kawy to od pana Pawła Błosice, także nas słuchają Nysa i tam pani Iwona. Jeden z piękniejszych dni tygodnia wychwala nasza wierna słuchaczka. Bieszczadzkie Anioły i pan Piotr również z nami. Kolejny list z Krakowa to od pani Patrycji. Na dzień dobry także sygnał od pana Łukasza. Bardzo dziękujemy. Górny Śląsk także w drodze do pracy. Pan Artur z Gniezna, krótko i na temat i bardzo dobrze. Pani Jania, pod Krakowem u nas minus 4 i ciemno. Pod Kraków też zaliczamy. Sygnały zagraniczne to już za chwilkę, także ważne informacje drogowe. A na budziku za 10 piąta. Wow, wow. To jest specjalna dedykacja dla wszystkich mistrzów politryki. Legionerka, Sydney Polak Junior Stres. Aha! Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą odbalać rewolucję, ale my to mamy gdzie? Właśnie tak! Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Są przewrotne rezolucje, które mają zgubną treść. Nigdy, nigdy ich nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Nie wierzę w rewolucję, ani w ewolucję. Ja nie wierzę brak tego, do czym każdy wie. Nie wierzę w instytucje, ani w rezolucje. Ja nie wierzę brak tego, do czym każdy wie. Wy wybraliście mistrzów polityki, Kaczora, Donalda i myszkę Miki. Ale daleko tam do Disneylandu, bo z ich polityka to tysiące patentów. Kolejny nielot w stadzie prezydentów, więc nie brakuje już żadnego z elementów. To kolejny nielot, człapie z odmętów i niesie dla kraju cały worek prezentów. Policję, rezolucje, genialne plany, sprawiedliwe prawo i rządowe zmiany. Kolejna komedia zeszła do tej krady. Polski czarny humor coraz bardziej doceniany. Gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz? Gdzie jest miłość, którą w sobie masz? Gdzie są wszystkie obietnice? Polityku, znaj granice. I zawsze tak jest. Niestety zawsze jest tak. Przymilasz się, kiedy chcesz władzę mieć. I zmieniasz się, kiedy w końcu ją masz. A ja sobie siedzę. Siedzę i ci nie wierzę. Bo ja nogą palę skręta. Moja droga nie jest kręta. Jestem wolny i wiem swoje. Jestem wolny i wiem swoje. Nic co moje nie jest twoje. Polityku nie jest twoje. Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalać rewolucję, ale my to mamy gdzie? Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Są przewrotne rezolucje, które mają zgubną treść. Nigdy, nigdy ich nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. panowie, bracia i siostry, Lechianerka, Sydney, Polak, młody stres, specjalna dedykacja dla wszystkich mistrzów. Zima, zima, zima, także w Helsinkach pani Magda gorąco pozdrawia. Zima także na wyspach, no może nie jakoś strasznie śnieżnie i mroźno, ale pan Wojtek także gorące sygnały. Te pozdrowienia serdeczności ślę z Manchesteru. Nowy Jork na nasłuchu, tam pani Iza, no i jeszcze nasz europejski podróżnik, pan Stefan. Troszkę się zapędził za Europę i temperatura powietrza wskazuje 29, temperatura wody 27. Mam przed sobą dokumentację fotograficzną. Gdybym miał państwu opowiedzieć, ale po co się denerwować? Też przecież piękna zima za oknami. No to już no, poważnie uważajmy na drogach. W wielu miejscach rzeczywiście i te opady, również marznące, do tego także mgły, więc szczególnie uważajmy. No i dwie ważne informacje. Najpierw autostrada A2, województwo łódzkie, między węzłami Skierniewice, Łowicz. Wcześniej doszło do wypadku, droga była zablokowana. Teraz już bez utrudnień po pożarze samochodu osobowego przejedziemy bez problemu autostradą A2 między węzłami Skierniewice, Łowicz. Natomiast trzeba uważać na Krajowej 7, utrudnienie w miejscowości Głogoczów na odcinku Kraków-Myślenice. Tam z pojazdu ciężarowego zsunął się ładunek. Droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła i kieruje na objazdy drogą numer 52 na Wadowice, następnie drogą numer 28 na Skomielną Białą. Proszę uważać. Głogoczów, Kraków-Myślenice, Krajowa 7. Trasa zablokowana. To utrudnienie może potrwać nawet prawie do godziny 7, więc uważajmy. Także warto wziąć poprawkę czasową na to utrudnienie. Za 5,5 minuty będzie 5. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzej. Co drogę wskażę we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, życie łez mi gminne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Edyta Gebert jak zwykle przebojowo i fantastycznie, mam nadzieję, dobrze wprawiając właśnie w taki nastrój już piątkowy, wczesnoporanny. Piosenka czepialska, bardzo proszę, na chwilkę przed 5.